الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معزز سامعین کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں ابھی کوئی وعظ و تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدر میں اور میری مقدر میں یہ وقت لکھا تھا دین کی بات سننے کا تو کل تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج یہاں آنا ہے کہ تمہارے تشتی حضرات نے مجھے کہیں سنا ہوگا تو لوگوں نے درخواست رکھی کہ بھائی مینارہ مسجد میں عصر کے بعد تھوڑی دیر بات ہو جائے تو میرے پروگرام تھے اون تو میں نے وہاں کینسل کر کر آرام کے لیے رکھے تھے لیکن اللہ نے یہ کہا کہ یہاں دین کی بات پہنچ جائے قریب ہے تو میں اس لیے آ گیا ہوں اللہ پاک جتنے بھی باتیں کہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں روزانہ بیٹھے رہے انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں اپنے وقت کا پابند رہوں گا انشاءاللہ ساڑھے چھ بجے سے پہلے میں آپ کو چھوڑ دوں گا دعا کے ساتھ اور آپ بھی انشاءاللہ روزانہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے بولو انشاءاللہ کچھ بھی اللہ میرے ذہن میں میرے دل پر باتیں ڈالے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ چند دنیں ہیں مبارک راتیں مبارک دن چل رہے ہیں اللہ کسی کی آمین کسی کا کہنا کسی کا سننا بیٹھنا قبول کر لے پوری امت کا نجات کا ذریعہ بنا دے عزیزوں میرے پیاروں میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو، رمضان المبارک کا ہم انتظار کرتے کرتے کرتے اب رمضان ختم ہونے کی تیاریوں میں ہیں. دو عشرے چلے گئے ہیں، اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کا بھی آج شاید 23واں روزہ ہے، 23واں روزہ آج افطاری کے وقت ختم ہو جائے گا. اب چند دن ہمارے پاس باقی ہے اور چند راتیں باقی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے الگ الگ راتیں، الگ الگ اسکیمیں دیتا ہے کہ میرا بندہ بچھڑا ہوا، بھٹکا ہوا، میرا بندہ میرے پاس آ جائے ان مبارک راتوں میں اور پوری زندگی کی توبہ کر لے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کر کر میں معاف کر دینے والا ہوں. جس طرح آئیڈیا والے، ایئرٹیل والے، وڈافون والے، حج والے، جیو والے ہر مہینے اسکیم نکالتے ہیں کہ بھائی یہ اسکیم اتنے کا ریچارج کراؤں گے تو اتنا ملے گا، اتنے کا ریچارج کراؤں گے تو اتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسکیمیں نکالتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. کہ بھائی سال میں اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان دیتا ہے، 15ویں شعبان کی قدر کر لی اور رات 12 بجے کے بعد اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ خود اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ معاف کر، معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں. بندہ 15ویں شعبان کی قدر نہ کرے، وہ ہاتھ سے چلی جائے، اللہ پھر اور ایک اسکیم دیتا ہے، اور ایک موقع دیتا ہے. وہ ہے شب معراج کی رات، 27ویں رجب. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی وہ رجب المرجب کے مہینے میں، اور 27ویں تاریخ پیر کی رات کو اللہ کے نبی کو معراج ہوئی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو معراج کے ایک دو واقعات بھی 2-3 دن میں سنا دوں گا انشاءاللہ. تو عزیزوں میرے پیاروں، پھر بھی معراج کی ہم نے قدر نہیں کی، اس رات کی بھی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ اب پورا مہینہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ 11 مہینے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، شاید ایک مہینہ میرے پاس آ جائے. اور شیطانوں کو اللہ نے جھکر کر جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے، اور رمضان کا چاند ہونے کے ہی اللہ شیطان کو جھکر کر باندھ کر دریا کے اندر ڈال دیتا ہے، پہاڑوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے کہ میرے بندوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور میرے بندے میرے پاس آ کر معافی تلافی کر لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کو روزہ رکھا اور رات کی تراوی پڑھی، من صام رمضان من قام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی تراوی پڑھی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کس کی حالت میں بولو بھائی؟ ایمان کی حالت میں. من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ اس نے تراوی پڑھی، رات گزاری، تاک راتوں کی تلاش کی، ادھر عید کا چاند ہوا اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. ایمان شبد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط ہے. اب اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے 20 دن تک تو چوک بازار کے، جھاپا بازار کے چکل مارتا رہا، کھانے کے پھانپے مارتا رہا، تو نے 20 دن کی قدر نہیں کی، چل تیرے لیے اور آخری عشرہ دیتا ہوں، معاف کرنے کے لیے اور آخری عشرے دیتا ہوں، جس میں تاک راتے دیتا ہوں. اس لیے میں فاؤنڈیشن باندھ رہا ہوں کہ مجھے اسی پر 4 دن باتیں کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی تھوڑی باتیں. چار دن اللہ پاک دیتا ہے، چار راتیں ایسی دیتا ہے، پانچ راتیں ایسی دیتا ہے، ایک تو 21ویں رات ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، دوسری رات ہے 23ویں رات وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے بولو گزشتہ رات چلی گئی، اب ہے بولو بھائی کون سی رات ہے، بولو 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ پانچ راتوں میں سے تین راتیں باقی رہ چکی ہے، اللہ پاک اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک فرماتے میرے بندے رمضان کی طاق راتوں میں بھی نہیں آیا تو، تو اور ایک عید کی رات ہے، کون سی رات ہے بولو بھائی، جو انعام کی رات ہے جس میں ہم تو مسلمانوں بالکل غافل ہو جاتے ہیں، میں بھی غافل ہوتا ہوں، آپ بھی غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ بولو بھائی محنت کرنے کے بعد آدمی کو اس کا نفع لینا چاہیے کہ لاؤ بھائی میری مزدوری دو، جب ہم رمضان کا پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پوری رات کی تراویاں پڑھتے ہیں، اب جب عید کا چاند ہوا ہم دودھ کے اور مکھن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، داڑھی کے منانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ لگ جاتے، یہ کام گوشت کا کام، یہ کام وہ کام، اللہ کہتا ہے میرے بندے کتنے نادان، پورا مہینہ میرے پیچھے راضی کرنے کے لیے لگے اور ایک رات اتنے مغفل ہو گئے، اتنے دور ہو چلے گئے مجھ سے، اپنے دینے کے لیے آ رہا ہوں تم خود بھاگ رہے ہو، تو بولو ہم سے زیادہ نادان کوئی ہو سکتا ہے، اور بھی میرے پاس اور آپ کے پاس چار راتیں ہیں، ایک 25ویں رات ہے، ایک 27ویں رات ہے، ایک 29ویں رات ہے، اور عید کے چاند کی رات ہے، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، تو عزیزوں میرے پیارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے سامنے حدیث بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں چار نبی یا چار شخص ایسے تھے جو 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور پوری رات تہجد پڑھتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ حدیث کو سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے سنا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس کا تو بڑا ثواب ہے، اس کی تو بڑی نیکی ہے، اور ہماری عمر تو 50-60-70 سال کی ہے، تو ہمارے سے زیادہ قیامت کے دن وہ آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ سوال سنا تو تھوڑا دل میں پستا ہوا کہ ہاں میری امت تو پیچھے نہیں رہ جائے گی، میری امت کا کیا ہوگا، بس ابھی دل میں اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ نے جبرائیل کو اتار دیا اور جبرائیل امین علیہ السلام کو اتار کر یہ قرآن پاک کی سورت کو لے کر نازل فرمایا کہ میرے نبی آپ غم نہ کرے، آپ فکر نہ کرے، آپ کی امت کی عمر 50-60-70 سال کی ہے، لیکن آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس رات کو اللہ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے شب قدر میں اتارنا شروع کیا، وما ادراك ما ليلة القدر، اب احساس دلایا جاتا ہے نبی آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، جیسے باپ کوئی اپنے بیٹے کو 500 کی نوٹ دے اور کہے کہ بیٹا خبر ہے 500 کی نوٹ ہے، تاکید کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے کہ بیٹا سنبھال کے لے جائیے، یہ 500 کی نوٹ ہے، کہیں گرا مت دیو، اسی طرح اللہ بھی اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، نبی کو تو پتا تھا لیکن نبی کے بعد کون آنے والا تھا، میں اور آپ، قیامت تک آنے والی امت، اس کو بتلانا تھا اصل، اس لیے اللہ کے نبی کو پکارا اور امتیوں کو بتلایا کہ تمہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، آپ کی امت یہ تاک راتوں کی قدر کر لے، اور اس میں وہ سبے قدر مل گئی تو اس کو بولو بھائی ہزار مہینوں سے افضل کا عبادت کا ثواب مل گیا. کرو گے کہ نہیں کرو گے بولو انشاءاللہ. یہ موقع مناسب ہے اور مسلمانوں جو وقت چل رہا ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزوں میرے پیارو, اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وما ادراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح. اور اس رات میں اللہ پاک آسمانوں سے کون بھیجتا ہے بولو بھائی, فرشتے بھیجتا ہے. زمینوں پر فرشتے گس لگاتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, اور جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں, اللہ کے پاس مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سننے والا ہے اور ان کی آواز کو سننے والا ہے, اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. فرشتے وہاں اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں, اس کی عبادت میں ساتھ بیٹھ کر اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور کب تک رہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہاں تک بولو بھائی؟ فجر تک. فجر تک رہتے ہیں فرشتے. اب اسی رات ہم نے نا قدری کی اور اسی رات کے ہم نے اور آپ نے قدر نہ کی تو مسلمانوں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان اٹھانے والے ہیں. بولو بھائی کون ہے؟ میں اور آپ. یہ مبارک راتیں چل رہی ہے, یہ مبارک راتوں نے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے پاس مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, دو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات کو بتانے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے, گھر کے باہر آئے, اللہ جبرائیل نے فرمایا کہ آج شب قدر کی رات ہے, تو اللہ کے نبی نے امتیوں کو بتلانا, صحابہ کو بتانا چاہا, اور باہر تشریف لا رہے تھے. جب باہر تشریف لائے تو دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے دیکھا. کس کو کرتے دیکھا بولو بھائی؟ جھگڑا کرتے دیکھا. اب ان کی صلح کرانے میں اللہ کے نبی کو بھلوا دیا گیا کہ کون سی رات ہے. جھگڑا کتنی بری چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جنت کا مکان اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو دنیا میں فساد نہیں مچائے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. آج دیکھو بھائی بھائی کا دشمن, گھر گھر میں لوگ لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن کھڑے بنے ہیں. تو بتاؤ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوگی؟ کہ چاہے جتنی بڑی تعویذ لے لو لٹکا دو گھر میں, برکت حاصل نہیں ہوگی. چاہے جتنا بھی مسلمان ہو آپ کوششیں کر لو, جب تک آپسوں کے اندر محبت اتفاق ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی محبت نہیں ہوگی وہاں تک کام چلنے والا. یہ کتنی بڑی رات کو چھپا دی گئی اس لیے کہ دو آدمی کیا کر رہے تھے وہ لوگ بھائی؟ جھگڑا کر. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا, یہ تو حدیث بیان کی اور قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ نے جنت کا مکان ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کیا کرے بولو بھائی؟ تقوی اختیار کرے, جو دنیا میں فساد نہ مچائے, جھگڑا نہ کرے, دشمنی نہ کرے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں مکان بنایا ہے. اور جو آدمی جھگڑا کرے فساد مچائے, دونوں آدمیوں کی یہاں کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں آدمیوں میں لڑائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اس کا کوئی مکان نہیں, کوئی مکان نہیں. اس لیے عزیزو میرے پیارو, اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسی راتیں دی ہے اور شب قدر کی تلاش کی تاک راتوں میں سے اب چار راتیں باقی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے عزیزو میرے پیارو, شب قدر کی رات کو تلاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ پاک بتلا دیتا ہے. اللہ نے اس لیے چھپا دی ہوگی, قرآن کے مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے چھپا دی ہے کہ بھائی آپ کو بتا دیتا اللہ تو بولو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے ہم لوگ. رکھتے بولو بھائی؟ کہیں آپ تو ایک رات ملوانی چاہیے, یہ میں آپ آخر ہزار برس میں ثواب لے لے ہوں, آپ انہیں کہا عبادت کروانی ضرورت نہیں تھی. ہم یہ کہتے اللہ کو بار بار اپنے سامنے کھڑا رکھنے کا شوق کرتا ہے اللہ میرا اور آپ کا, کہ میرے بندے بار بار میرے پاس آئے. ابھی آپ کے متولی کے پاس میں آؤں کہ لاؤں چچا 500 روپے دو, نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دے دیں گے کہ چلو قاری صاحب آئے ہیں تو بھائی کچھ کام ہوگا, پیسے ختم ہو گئے تو دے دیں گے. اب 2 مہینے کے بعد واپس آیا, لاؤں نے 1000 روپے دو, نہیں وہ کہیں گے شرم کے مارے دے دیں گے. اب 2 مہینے کے بعد اور آیا, رمضان آیا, کوئی زکات بکات دو, نہیں کہیں گے مول صاحب کوئی دھندو بندو چھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. بندہ آدمی اگتا جاتا ہے, دے دے کے بھی اگتا جاتا ہے, لیکن اللہ کو دے دے کے خوش ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. دنیا والوں کے پاس مانگو گے, دنیا والے ایک مرتبہ دیں گے, 2 مرتبہ دیں گے, 3 مرتبہ دیں گے, کہیں گے تیرے ہاتھ پاؤں مضبوط ہے, کما کے کھا لے, بار بار بھیک مت مانگ کہے گا. لیکن اللہ کیا کہے گا, میرے بندے تو نہیں مانگتا ہے میرے پاس تو میں ناراض ہوتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مخلوقات ہیں, انسان, جنات, نباتات, جمادات, حیوانات اور چرین پرین, جتنے بھی پھاڑ کھانے والے, چیر کھانے والے, جتنے بھی مخلوقات ہیں, ایک میدان میں جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد سب اللہ کے سامنے اپنے دل کے اندر جو خواہش ہے پوری پوری مانگ لے, اور اللہ سب کی خواہش کو پوری پوری ادا بھی, بولو بھائی, کر دے, پھر بھی اللہ کے خزانے میں ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کا خزانہ ایسا ہے, ہمارا خزانہ تو ایسا ہے, ہمارا بینک بیلنس ایسا ہے دینے کے بعد کم ہوتا ہے, لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے دینے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے بولو بھائی, نہیں ہوتا ہے. تو جس کے پاس کم نہیں ہو, جس کو دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو, جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو, تو اس کے پاس مانگنا چاہیے. تو بولو انشاءاللہ ہم اللہ کے پاس مانگیں گے, بولو انشاءاللہ. اب آگے کی بات انشاءاللہ کل بتلاؤں گا کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کن بندوں کی بخشش نہیں کرتا اللہ. تو تھوڑا تھوڑا روزانہ ہم سنتے رہیں گے. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے آپ کو اور مجھے, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف اللہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسباتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ یہ بندے بھوکے اور پیاسے تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھے ہیں, اللہ تمام کی جھولیوں میں بھر دے مولا, تمام کے جھولیاں بھر دے مولا, تمام کے دل کی جائز تمناؤں پوری فرما دے مولا, تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, تمام کے روزیوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ شب قدر کی تلاش نصیب فرما دے. اللہ جس دن شب قدر ہو اس رات تیرے سامنے کھڑا کر دینا, اللہ تیرے سامنے کھڑا کر دینا. تجھے تو علم ہے, ہمیں علم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے. اے اللہ جو دن راتیں باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن بندوں کے دلوں میں تو نے ڈالا یہ پروگرام کا, اے اللہ یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں اور کہاں جہاں جہاں ہو رہے ہیں, اے اللہ تمام کو پروگراموں کو قبول فرما دے, اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ پروگرام کرنے والے کو, پروگرام کرانے والے کو, پروگرام میں بیٹھنے والے کو, اللہ تمام کو یا اللہ کو بخشش فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے, ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, سب کو یا اللہ تیرے سامنے بار بار رونے والا اور مانگنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے تحفے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.